ای وطن ای وطن گلشن خوار زمین، ای وطن ای وطن مادر مرد آفرین، ای وطن ای وطن گلشن خوار زمین، ای وطن ای وطن مادر مرد آفرین، مادر مرد آفرین هستی ما ای وطن، زاده دامان تو جان و دل ما وطن، هر دو گروگان تو هستی ما ای وطن، زاده دامان تو جان و دل ما وطن، هر دو گروگان تو ای وطن ای وطن گلشن خوار زمین، ای وطن ای وطن مادر مرد آفرین، مادر مرد آفرین ز بحر و نسل نو موج خروشان تو، ستاره پیش رو گوهر تابان تو ز بحر و نسل نو موج خروشان تو، ستاره پیش رو گوهر تابان تو ای وطن ای وطن گلشن خوار زمین، ای وطن مادر مرد آفرین، مادر مرد آفرین اختر پرتو فگن فکر جوانان تو، دانش و ظلمت شکن مهر درخشان تو اختر پرتو فگن فکر جوانان تو، دانش و ظلمت شکن مهر درخشان تو ای وطن ای وطن گلشن خوار زمین، ای وطن مادر مرد آفرین، مادر مرد آفرین جان کنم و سر نثار بر روز میدان تو، وصف این افتخار جان من و جان تو جان کنم و سر نثار بر روز میدان تو، وصف این افتخار جان من و جان تو، وصف این افتخار جان من و جان تو ای وطن گلشن خوار زمین، ای وطن مادر مرد آفرین، مادر مرد آفرین، مادر مرد آفرین.